إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو بيند بيغا خامني موي بيند توحيد تي نيكوي عمل سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سو بغو جوت تي سونو تيره بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. بوكو ديفه نيغي وون ci buntu bi nga xamni mo aju ci walu muñ, gisoon nañ ci sunu bindu dem ne ndekete julit bi dafa wara lambo muñ ci ñetti tolluway. Benn bi moy ci top yalla, ñaarel ba moy ci kanamu moy yalla, ñettel ba moy ci dogal yalla. Mu melni ñi ngi won ci tombu ñaarel bi, muñ ci kanamu moy yalla. Mu melni waxon nañ ne moy yalla yépp bi ci gëna reuy, bi ci gëna ñaaw, bi ci gëna reuy togn moy bokalé. Bokalé moy wutal yalla ndend, wutal ko morom ci naka. Est ce da nga nan dama jël ndangam tollal ko yalla ñu dogné bokalé nga dedet? Manam so jëlé lo xamni momelu sunu borom la nga momale ko mbindef bokale ka, so jele lo xamni jeffi sunu borom la nga jox ko mbindef bokale ka, so jele turi borom bi tabaarak wa taala ak ay melokanam nga jox ko mbindef bokale ka, waye so jele aq sunu borom tabaarak wa taala moy ñu jaamu ko, lu melni julli, lu melni ñaan, lu melni wat, lu melni xettaliku, lu melni djebalu, lu melni dimbaliku, nga jox ko mindeef bokale nga. Kon bokale ci facteur yoy lay dugg, waye tekki wul ne da ngay ñew ne man kat dama tollale yalla ak nangam dedet mangok andak nak lolé. Manam bokale la waye dafa élémentaire lol, mais bo gisé diiné di yéta ci bokale ak diko jangalé dafa am ci paramètre yo xamanteni ni da fay da fay feñe da fay fessé té ñu bari duñ ci bayyi xel ba ngoo. Kon ki bëgg mucc ci bokalé da ngay gis né da fay laaj mu xam yan critère moy critère yi nga xamné yalla kessé kessé kessé moko mom. Ñu né ko critère yi la dafa am lo xamni momelu yalla la, mindeef mënu ko mom, yalla rek moko mëna mom. Manam comme buñ né masalan borom jaam yi, kan moy borom jaam yi? Yalla. Lolu mindeef munu ko nek, ndax mindeef momu faaw euro dem joté day dé. Kon koku munul mom jami, muno mom jami ba paré dé bayi len fi, lolu munul nek. Mais gis nga ci mim rew dang koy dégg ci way yi, ñukoy way diiw moy borom jami, té diiw momu dé na bu yagg. Mom nan lay momé jami ba paré dé bayi len? Gis nga bokalé mi ngi non ci ben paramètre magok. Benen bi moy jëfi borom bi tabaarak wa taala, lu melni fat bakkan yi, lu melni wërsegalaté, lu melni ne am mu am. Kan mo mom lolou? Sunu borom. Mais gis nga ci sum rew way kat yek ñeneen ni jël nañ lolou jox ko mindeef ne mom moy borom na am mu am. Gis nga lolou jëfu yalla la. Innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mbiram mom borom bi tabaarak wa taala bu namé dara da nan lolou nekkal mu nek. Gis nga mais ci sun rew ñun jël nañ lolou jox koy mbindef, té ñoñu dé nañ bu yagg. Ku dé nan lay mëna waxé na am mu am? Gis nga mango lolou bokalé la, parce que lolou yalla rek moko mom, mbindef momuko. Gis nga ci yan aussi ci turi borom bi tabaarak wa taala ak ay melokanam. Loli da fay laaj nit bi xam nit ki xam muskalaf bi xam yan ñooy turi borom bi tabaaraku wa taala, yan ñooy melokaana mi nga xamante ni moom képp moo ko jago, bu boobaa nga wattandiku ci boole mbindeef, jël loolu di ko tuddee mbindeef, wala jël melokaan yi di ko mellal mbindeef. Waaye nag beneen bi aussi mooy lan, àq bi nga xam ni sunu borom gannaaw ba mu bindee nit ak jinne daf leen xamal ne dama leen a bind ngir ngeen jaamu ma, kon loolu àq la bu ngeen ma ameel. Kon njaamu googu lépp lu dugg ci biir ci ne lii jaamu yàlla la, muskallaf bi war na fexe identifier ko, xam ko ba du ko jël di ko defal mbindeef. Gis nga masalan tey jëlal lu mel ni jébbalu, gis nga ko jébbalu, sunu borom tabaraka wa taala moo ko moom, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, delluwaat leen ci seen borom te ngeen jébbalu ñeel seen borom, mais loolu jël nañ ko jox ko mbindeef. Gis nga wa aslimu lahu, te ngeen jébbal seen bopp lahu, ñeel ko moom yàlla. Gis nga loolu moo tax boo xoolee diggante ka nga xamante ni nii moom mooy la reine du Saba moom ak Suleyman, ba mu àggee ca Suleyman doon jébbalu, kan la jébbalu? Est ce Suleyman la jébbalu? Déedéet yàlla la jébbalu. Yonante bi alayhi salaatu wasalaam yàlla la jébbalu. Maam Ibrahim yàlla la jébbalu. Yonante yi amul kenn koo xamante ni ci ñoom jébbalul nga mbindeef, te it amul kenn ci mbindeef yi koo xam ni jébbalul nga yonant. Ñoom seen njàngale yépp moo doon lan jébbalul yàlla. Wa anibu ila rabbikum, delluwaat leen ci seen borom, wa aslimu lahu, te ngeen jébbalul seen borom. Alquran doo fa fekk fenn fu mu naan la jébbalul mbindeef. Yonante bi doo fekk fenn fu mu naan la jébbalul mbindeef. Ak lu mbindeef ma baax baax baax na ma ngoog. Yonante bi alayhi salaatu wasalaam amul benn sahaaba boo xamante ni mos naa ñëw jébbalu ci moom. Sahaaba yi kay lañ doon def mooy jaayante, jaayante. Gis nga léegoo-léeg nag nit ñi dañuy fonctionné ci ay jeu de mots, waa di dam yeeg yow ci ay jeu de mots, loolu dafay laaj ak yeewute, parce que sunu borom daf la jox xel pour ngay xalaat. Waaw doo ne yàcc yàccaaral noonu rek, ñuy fo ci sam xel, di fo ci sam diina. Keroog yow mal xiyaam lan ngay wax sa borom? Su la sa borom laajee maasa ajabtumul mursalin, lan ngeen tontu woon yonant yi? Bu boobaa lay wax. Sunu borom daf laa jox xéewalu xel, xel moomu pour ngay xalaat la. Keroog yow mal xiyaamati boo taxawee sa kanamu borom mu laaj la xel moomu, lan nga ci mënoon a identifier looy wax? Ah daan naa ci identifier ginaar gi may lekk, daan naa ci identifier oto, daan naa ci identifier sama xaalis ca banque. Mu ne la sama diine ji nag loo ci mënoon a identifié looy wax? Kon bàyyil xel aspect boobu bu baax a baax. Kon junjoon nañ la importance nit ki muñ ci kanamu mooy yàlla, surtout nag mooy yàlla bi gën a rëy mooy bokkaale. Loolu moo tax Luqman ba muy yar doomam mu yar ko ci loolu, mu ne ko yaa bunayya laa tushrik billah, yow sama doom bul bokkaale yàlla ci aspect yépp, ci paramètre yépp. Inna shirka la dulmun adim, ndax bokkaale moom tooñ la boo xam ni tooñ wu rëy la. Ngoog bu ko defee borom téere bi mu ne kon muñal ci lépp loo xam ni mooy yàlla la, wa shahawaat, ak bànneex yi nga xamante ni dafay corrompre, dafay pervertir sa bakkan, dafay pervertir sa diina, wattandikul bànneex yooyu nga muñ ci. Mu ne innaha tamilu ilayha, ndax sa bakkan moom boo ko bàyyee day jeng jëm ci yooyu. Gis nga wa tanzau ilayha, ma ngoog fala budda an yurbitaha wa yuxbisaha anil muharramat, ndéem bakkan moom day màmm jëm ci yooye, kon faaw nag sa bakkan boobu nga ngalaab ko, faaw nga yeew ko. Gis nga faaw nga tëj ko par rapport ak mbir yi nga xam ne dañoo araam. Il faut nga téye sa bakkan, yar sa bopp, ma ngoog. Mu ne wa hada yaxtaaju ila sabr, mu ne loolee nag dafa laaj muñ, dafa laaj patience, ma ngoog. Xam nga masalan nga feebar, ñu yóbbu la ci fajkat boo xam ne danaan la, xam nga fii am na sunu réew jullit ñi lu ne ñu ngi koy def. Xam nga loolu tamit bokk na ci aspect bi tax ñeneen ñi maanaam weguñu ñu, respecté wuñ ñu, parce que ñun dèjà dañoo desee respecté sunu diina. Da ngay gis jullit bu feebar ñu yóbbu ko ci koo xamante ni nii maanaam beneen diina la nekk, kooku day faj, waaye kooku da koy laaj buteelu sàngara. gis nga da koy laaj buteelu sangara boo bëggee wér ma faj la ngay indi buteelu sangara parce que buteelu sangara boobu nee na moom lay sottil ay xërëmam kon moom mi ngi lay faj ci xërëm ba pare yow la ngay joxe sangara lay doon nga nangu loolu parce que da ngaa bëgg wér gis nga alors que la la waroon mooy dem uti fajoo foo xam ni day dagan boo ko amul nga muñ te yàlla tax xanaa xamoo ni nit faju na te taxul mu wér nit ñàkk naa faju te wér ndax wér ka ko yor mooy sunu borom gëm-gëm boobu nga war a fas sa xol ndéem da ngay faju te la ngay fajoo dagan na sax waaye wér ga sunu borom moo ko yor ndax bëri na koo xamante ni ni tey garab gam daan naan wér naan na ko faatu pas-pas boobu moo desee dëggu ci ñun pas-pas boobu moo desee wér ci ñun bu ko defee kon mu ne bakkan moomee kon faaw nga canaliser ko mu ne wa haada yahtaaju ila sabr kon loolu dafa aajowoog muñ walaysa min assahl man'u nafsi an ash-shahawat al-muharrama mu ne xam nañ ni nag nekkul lu yomb nga tere sa bakkan bi ci bànneex yi nga xam ni daa araam yombul loolu ñëpp xam nañ ko waaye nag fexel góorgóorlu nga yar sa bakkan gis nga mu ne man laysa indahu sabrun fa inna nafsahu tataghallabu alayhi wa tanjahu ila al-muharramat mu ne ki nga xamante ni moom amutuk muñ amul patience mënta jihaad jihaatu nafs mënta téye bakkanam mu ne kookee de bakkanam daf koy domine war ci kawam bu boobaa nag bakkanam moomu day màmm jëm buur jëm ci yi nga xamante ni yu araam lañu lu ñaaw la ma ngoog kon loolu lu jar a bàyyi xel la bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko leeral ñu sunu diina bu baax ba mu leer ma ngoog xamal ñu dëggantaan li nga xamante ni mooy li ñu war ñu war koo taxawee ci diine ji moom borom bi tabaraka wa taala te loolu nekk la mu gërëm mu xamal ñu ko won ñu ko wërsëgal ñu ñu wommatu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.